Jó estét! Jó estét! Jó estét! Négy nap egy könyvelő életéből. Nem mutatom meg senkinek akkor sem. Na, hát első témánk egy aktualitás kapcsán a fehér vók kérdése, vagy témája. Így védjük a határokat, és így védjük a normalitást. Ez itt most rendesen meg van védve, igaz? De vár, Rákos rendező le lett rendezve. Igen, igen. Az... Ez nagyon jó. És ezek a leszbik, ezek nyalakszanak. Boldog vazelin napot mindenkinek. És hát migránsokkal nyalakszanak. Szarnak ők a normalitásra, meg arra, hogy az apa férfi és az anya nő. Duplán, mert ráadásul bevándorló, úgynevezett bevándorló, migráns hátterű. Remélem Orbán Viktor rendesen kezet mosott azután, hogy fogdosta ezt. És Alében áztatott mancsot. Elhatárolódok barátom közönségességétől. Leszbikák és gyereket nevelnek. Kettőt. Kettőt. Az anya férfi, az apa nem. Várj, tévesztettem. Hol van már a régi normalitás? Az anya... Az anya nő, az apa is. Jó. Jó. Igen. És hát ezt látják a gyerekek otthon. És ez nem elég, mi még szavazzuk meg. Érted? Hogy a leszbikus migráns nevelje a következő nemzedéket. És ez lenne a Führerin. És Orbán Viktort ők példaképnek látják. Így hivatkozott rá, hogy példakép. Lehet, hogy ez összefügg azzal, hogy Orbán Viktor az első miniszterelnök a nagyvilágban, amelyik fogadta Alice Weidelt, a AfD elnök, majdnem azt mondtam, hogy asszonyát. Ez lehetséges, hogy tulajdonképpen, ha mi fogadtuk volna, mi is példakép lennénk, nem? Aha, na, erről fogunk beszélni. Tudod, kipakolom ezt, jönnek a kommentek. A mi hazánkos az őszinte volt, az azt mondja, hogy az AfD az utolsó esélye Mencsvárra Németországnak. A leszbikusoknak és a bevándorlóknak azért. Na, ne tegyük ki a pontot, várjál, a vesző. Várjál. Igazából most jön a lényeg. Tehát én magas ívből szarom le, hogy melyik politikusnak mi a magánélete. Mi a Puzsérral hosszú éveken keresztül, amikor még ilyen nagyon paráztunk a vóktól, de már a vók előtt is paráztunk tőle, csak akkor még nem vóknak nevezték, hanem PC-nek, kulturális baloldalnak, stb. Akkor, és stb. Ennek a kettőnek, javarészt, akkor kultúrbolsevizmusnak. Akkor mi mindig konzekvensen képviseltünk egy álláspontot, hogy az ég egyadt a világon semmi probléma nincs valakinek az életmódjával, a vókkal, az LMBTQ-val, ezekkel kizárólag az a problémánk, hogy totalitárius a gondolkodásmódja, és ez egy olyan politikai mozgalom, ami egyrészt fontosabb témákat elfoglal, és nagy politika lett, cégek és politikusoknak a hátszelével, másrészt ezáltal preventív ellenforradalmat hajt végre. Így van. És absztrahálja az erkölcsöt. Tehát ezek voltak vele a problémánk. Semmi homofóbia, meg egyebek. Na most, a jobberek ma Magyarországon ilyen dumákat nyomnak ennek kapcsán, hogy nekik semmi bajuk nincs a homoszexualitással és egyebekkel, nekik csak a LMBTQ mozgalommal van bajuk, amit egyébként Alice itt csoda országba kifejezésre is juttatott, hogy ő vállalja, ő igen, ő leszbikus, ő stb. Neki az LMBTQ-val, a vókkal van problémája. Figyelj, itt most két irányba beszéljük meg ezt a témát. Az egyik, hogy tényleg ennyi volt a problémájuk? Tényleg a jobb oldalnak ez volt a problémája? Gyereket nevelő homoszexuális párral soha a magyarországi jobb oldalnak semmi problémája nem volt. A trombitás Kristóf, az egyik sztár megafonos, néha ő mindig szerette feszegetni a határait, hogy neki mit lehet, mit nem. Tudod, a 48-as szabadságharcot, ezt a ő habsburgista megtörte ezt a tabut, stb. Lengyel ellenes cikket írt akkor, amikor még itt a lengyelek együtt tüntettek Orbánékkal. Tehát ő így feszegette a határokat, de egyszer feszítette úgy a határt, a lengyeleket le se szarták, a habsburgizmusát le se szarták, egyszer feszítette a határt egy kicsit jobban. Mi történt? Mit írt? Leírta azt, hogy azért talán egy lelenc gyereknek jobb dolga van egy szivárvány családban, mint az állami gondozásban. Ezt találta leírni a Trombitás Kristóf, aki a saját autonómia kereteit kereskélte, megpróbálgatta, és hát kurvára kiderült, hogy kurvára nem ott van az ő autonómia határa, nem sokkal beljebb. Így hirtelen egyszer csak minden előzmény nélkül a aknamezőn találta magát, és úgy kellett visszarugdosni a jó oldalra. A konzervatív térfélre. Véleménycikkekbe gyalázták le, és egy nap alatt levette ezt a posztját. Eltüntette. Kitörölte a nyilvánosságból. Tehát rögtön a magyar nemzetben, a legmagasabb szinten, tudod, pártunk és kormányunk napilapjában írták le, hogy eddig és nem tovább. Hogy ilyet nem lehet leírni. Hogy igenis az állami gondozás az jobb egy árva gyereknek, mint hogy mondjuk ő... Hát meg olyanokat is írtak, Robi, hogy egy magát jobboldalinak nevezhető, hogy írhat le ilyet? Mint hogy egyneműek szeretik és gondozzák, mert még ha szeretik is, meg gondozzák is, mondjuk jobban, mint ahogy az állami gondozásban a nevelők, hát milyen példát lát az a gyerek? Hát jó esély... Gondozták a nevelők, nem? Hát most érted? Bicske? Igen. Az nyitogató? Igen, megkapták a gondozást. Igen. Na, ja. Jó, mindegy. Jó, hagyjuk az én véleményemet. Én konzervatív vagyok, de ez mindegy. Mi a véleményed? Most már ne hagyjuk. Hát azért egy heteroszexuális pár inkább, mint egy homoszexuális szerintem. De nem így vetődött fel a kérdés. Nem így vetődött, nem úgy vetődött fel a kérdés. Ezt ebben... egyébként a Trombi is leírta. Még... Ő is azt tett egy tiszteletkört ebbe a cikkébe, tisztán emlékszem rá. Egy mandinere csávó azt mondta, hogy hiába tüntette el, eltették ők. Na mindegy. És ő is tett egy tiszteletkört, hogy ez inkább heteroszexuális természetesen, de ha az intézet és a, tudod, a szeretetlenség, a rossz gyerekkor és egy szerető meleg család közt. Hát szó szerint meleg. Ő inkább az utóbbit választja. Egyébként volt egy, a te véleményed, ez mennyit nyírtuk mi egymást. Vannak nekünk ilyen kritikus vitás pontjaink, az eutanázia kapcsán, ahol én szintén konzervatív vagyok, a Robi liberális, és a Trombi írt egy hozzád, a te véleményedhez közelítő cikket. A csávó igazából szerintem bazd meg, ha a szülei nem ebbe a kasztba, tehát a csávó olyan liberális lenne, mint a ház, fogadjunk? Hát nézd rá! Amikor a Sziget VIP-ból üzen. Ja, az kurva jó volt. Itt a Sziget VIP, gyertek ide! Valaki megteheti, nem? Puzsér volt olyan geci, hogy kirakta, hogy Mária országa. Ja. Na, mindegy, itt a képmutatáson gúnyolódunk. Robi, most jön a lényeg. Tehát a csávót ezért, amit Alice felvállal, érted? Nyíltan, a Németországban szélső jobboldalinak, meg poszthitleristának, meg a fasz tudja minek kikiáltott alternatíva Németország párt alakulat élén. Nincs már igazi szélső jobb egyébként, ebbe is csalódtam. Tehát a liberalizmus velünk élna. Tehát valljuk be őszintén. De hogy ide jön Magyarország, és akkor hirtelen egyből kurva jó. És hogyha valaki ezt megemlíti, hogy hát ti, nem én, nem, engem nem érdekel, basszátok meg, de ti, évekig fröcsögtetek. Nem, mi soha. Tudod, mi mindig is Óceánia szövetségesei voltunk 5 perctől kezdve, örök idők óta, érted, mi ilyen soha, mi csak azt mondtuk, amit Alice is mond, tudod, hogy hát a magánélet az oké, azt csinál az ember 4 fal között, amit akar, gyerekeket is nevelhetnek, tudod, semmi gond, csak ne legyen balos mozgalom belőle, nekünk csak ez az egyetlen bajunk, aznak úgy hazudnak, mint a vízfolyás. És tudod, mi nem várjuk el tőlük, hogy humánusak legyenek, mert nem várunk el lehetetlent, vagy hogy kulturáltak legyenek. Csak azt várjuk el tőlük, hogy legyenek azok, akik... Konzekvensek aha, önmagukhoz. Tudod, mert ezek a pillanatok, amikor a nagyszerű, hatalmas AfD, Németország második számú pártja jön Magyarországra, hát csak nem fogunk ilyen kis hülyeségeken elkattanni, hogy most egy migránssal nyalakodik. Hát most ez, mikor Németország második számú pártja, és hát esélyese a választásnak. Tehát nagyjá teheti Európát újra. Abban a nagyon jó 20. századi értelemben. De amúgy, Robi, zárójelben, tehát ez, hogy Németország, hogy mondjam, ez a párt, ez hosszú-hosszú éveken át karanténba volt. Tudod, karanténba volt, hogy lehet ilyen a vezetője? Vagy ez ott nem számít? Nem, szerintem. Ernst Röhmnél se számít, de számított. Szerintem ellen. Hosszú kések éjszakája. Szerintem, igen, volt egy olyan pillanat, ahol már számított. Szerintem ez, tehát nem véletlenül a leszbicsaj, amelyik a migráns élettársával nyalakszik, és nevelgeti migráns a gyereket. Migráns hátterű, tehát nem ő migrált, valószínűleg. Hát, legyünk pontosak. Én azt hittem, hogy a migráns az egy bőrszín. Ja, értem. Úgy oké. Nem tudtam, úgy, hogy ez most ilyen, ezeket így vizsgáljuk, hogy most ki volt ő. Vagy az apja, vagy a... Igazad van. Igen. Na, szóval ilyenkor ez, tudod, ez az elveknek a nagy hangon előadott, meg a dobogon mellett verve előadott elveknek, hát ez a fedezete, ez a puding próbája. Uh-huh. Hogy ilyenkor mi van? Ilyenkor már minden oké. Okay. Ilyenkor már velük minden rendben van. Uh-huh. Hiszen az aktuális politikai érdek éppen ez diktálja. Hát akkor, hát ez a magánélet szentsége. Csak amikor a Trombi mondta ugyanezt, tök ugyanezt, csak nem volt benne az, hogy Alice Weidel, az AfD elnökasszonya, hogy ez így benne lett volna a Trombinak a cikkében, mindjárt nem lehetett volna a Trombit kirekeszteni a naprendszerből is. De, minden esetre, hát egyrészt különös, mert van egy ilyen, hát egy ilyen palesztin kendő árnyalata annak a kardigánnak. Nézd a kardigánt. Valóban. Hát igen, egy ilyen paleszt. Engem egy palesztin kendőre emlékeztet. Nem, de természetesen nem pontosan, de egy kis palesztin kendő jellege. Ja. Másrészt meg, ugye, itt arról van szó, hogy akinek a szélső jobb oldal iránt van affinitása, az már úgyis, és német, úgyis mind az AfD-re szavaz. Hogy tud az AfD tovább növekedni? Hiszen az AfD karanténban van. Hát esetleg egy leszbikus elnöknő, meg egy migráns hátterű élettárs, meg egy szivárvány család, amelyikre rá lehet mutatni, akár az AfD bármelyik politikusa rámutathat, hogy minket vádolnak homofóbiával, meg migráns ellenességgel, meg rasszizmussal, meg embertelenséggel. Hát hol volt Hitlernek élettársa, akivel együtt nevelgetett kis gyerekeket? Hát hol volt Hitlernek palesztin mintás kardigánja? Hát hol volt Hitlernek egyáltalán migráns környezetében? Érted? Hol volt ez a bőrszín az NSDAP-ban? Hát sehol. Érted? És ez egy kurva jó hivatkozás. Aha. Arra, hogy hát mi milyen fasizmus, miről van szó? Ők csak egyszerűen alternatívát akarnak kínálni Németországnak. Hát szabadjon már. Nem kell félni, hát nyalakszanak a migráns nővel. Na jó, de manapság, Robi, manapság már hogy hívják ezt a faszkalap reppert, aki mesztelenül kivitte a csaját, mert most horogkeresztes pólókat árul. Ezen viccelt mindenki, a Netflixet basztatták éveken keresztül, amúgy teljesen jogosan, hogy már mindenkit játszik. És akkor Kanye, ilyen, hogy Kanye West. Kanye West. Adolf Hitlert is. És akkor igen, Hitler, érted? Jó. És tényleg... Nem tudnak olyat kitalálni poénból, baszkikám, amit úgy meg ne valósítana valaki. Igen, na, de, ennyit a horog keresztül. Ide jutottunk, ide jutottunk, hogy Valentin ide napon. Tényleg. Ami egy férfi név, bazd meg. Bálint napon ezek nyalakszanak a Közel-Kelettel. Igen. És fölveszi hozzá a palesztin mintás kardigán. Na de várjál, Magyarországra jött... Alice, figyelsz? Látod, Alice hogy már... Alice látod, egy fejjel magasabb, mint a mi miniszterelnökünk. Mennyivel decensebb? Uh-huh. Igen. Szép EU-s kosztüm. Határozottan. És igen, a ruhájuk igen is összepasszol. Igen, inkább Orbán Viktort nézném a feleségének. De legalább jól főz, nem? Na. A Orbán Viktor? Nyilván, hát de nem láttad kolbászt tölteni? Az meg hogy abálja a szalonnát? Kolbászt tölteni az nem főzés. A német Szilárd szokott az Orbán főzni. Viktor, én láttam Orbán Viktort, ahogy kocsonyát csinál, meg már láttam Orbán Viktort halászlevet csinálni, ja, és mondja, hogy mi kell bele, te, Robi, hozzávalók, meg ilyenek. Kis Varga Bötősz, visszatérünk. A Magyar Kultúra napja volt, apun meg se említettük, Orbán Viktor cigányzenés magyar nótával és pálinkával köszöntötte a Magyar Kultúra napját, szerintem direkt neked. Hát ez nagyon, ez nagy olyan, a magyar kultúra meg van tisztelve. A magyar kultúra abszolút zavarban van. Egyik lábáról a másikra zavarában a magyar kultúra. Én se posztoltam ki, mert vártam az igazit, mert ezt már megszoktuk. Vártam az igazit, Kecskeméten musicalt csinálnak Mátyás király tróra lépéséből. Ez még jobb, mint a magyar nóta, nem? Musical, tudod, amit szeretsz. Kedvenc műfajod. Operett, musical, lakodalmas, tudod. Magyar nóta. Azaz, musical, de nagyszabás, hatalmas musical, Mátyás király tróra lépéséből. Érted? Ennyi? Hát bizonyak erre, basz meg. Hát, figyelj, ő... Hát valami konstruktív. Ez az ő, tudod, hát ez... Ezek ők. Igen, ezek, és az igazság, ők, hogy nem a kultúrához rendelik hozzá a kurzust, hanem a kurzushoz a kultúrát. Lehet, hogy Ady Endrét nem csak politikai okok miatt nem komálják. Hopp. Túl jók a versek? Igen. De tudod, valójában... A nyugat, jelent, mint jelentéktelen zsidó lapocska. Uh-huh. Tudod, Takaró Mihály elhíresült több évvel ezelőtti megállapítása. Érted? Tehát, hogy, és ő is most valami felelős valami oktatásügy, mert ez. Esküszöm, nekem van, a nyugat mellett van Napkelet. A Tormai Cecil szerkesztett, az is leszbikus volt, bakker. Tényleg. Tormai Cecil. Tormai Cecillel kapcsolatban... Tudta mindenki, és szerencsétlen szeretőjének a férjét hurcolták meg a Horthy rendszerbe, mert nem lehet, hogy egy ilyen kulturális idol és ikont besározzanak. Tudod? Tehát ez a... De tudod, valahogy nem firtatják. Minden jobber tudja. De, ha leülsz velük egy kocsmába, elmondják, hogy persze, de mi baj van azzal? Nem volt LMBTQ aktivista, NGO, nem volt soros ember. Tehát a Horthy kor nagyasszonya volt. De nem is a nyalakodással van a baj, de tudod, ha baj van azzal, hogy leszbikusok gyereket nevelnek, mert az apa férfi, az anya nő, akkor hogy a faszban nincs baj Alice Weidelnek a az életmódjával. Tudod, itt ezt nem lehet szétválasztani. Te most el tudod képzelni azt, hogy egy komolyan vehető politikus, nem kell mindjárt Hitlerből kiindulni, de hogy egy ilyen 20. századi értelemben vett politikus, voltak ebből jobb meg rosszabb kiadások, de hogy ez egy valamelyik politikus azt mondta volna, hogy hát van egy magánerkölcs, ami a magánéletre tartozik, és ott tudod, megbasszuk a konnektort is, meg megbasszuk a, tudod, a lábas jószágot, meg akármit, mert az a magánélet. Érted? De a politikában, hát itt az erkölcs, az apa férfi, az anya nő. Tudod, hogy ez így külön van választva. Hát bazd meg, azért az a politikánk, mert azt gondoljuk, hogy úgy helyes az élet. Úgy kell élni. Az úgy a helyes és a jó. Ha valaki nem úgy él, akkor az esetleg probléma. Vagy akkor a politikánk nem a helyes. Finkelstein, aki... Hát a zsidó az a legkevesebb, érted? Várjál, másoknál lesz főbűn, Finkelsteinnél lesz csak nincs egy, tudod. Nincs itt a kék energia itt. Ott van mögötted. De már ki van nyitva. Ne. Jó. Tehát Finkelstein. Volt az. Uszított? Uszított. Aki nem egyszerűen csak zsidó volt, hanem buddhista zsidó. Együtt élt a homoszexuális férjével. Ezt már beszéltük. Nem egyszerűen élettársak voltak, hanem ők összeházasodtak, elmentek egy olyan országba, ahol nem volt sikeres Finkelstein kampánya, és ezért össze lehetett házasodni, bazd meg, és ott összeházasodtak, és örökbe fogadtak két gyereket, mert egyik se tudott szülni, ugye? És azt nevelgették. És akkor tudod, így elképzelem Finkelsteint, ahogy este hazajön, és kérdezi a férje, hogy drágám, milyen napod volt? Jaj, ne is mondd, annyi bújit le kellett bújiznom. Aj, és ezek gyereket nevelnek, meg összeházasodnak, hát a kurva anyjukat. Jaj, drágám, nem baj, főztem neked valami finomat. Tudod, előtte lesz. Ja. Ne a gyerek előtt. A szarvacskát hol van a menórával? Na, teljesen, abszolút. Szóval, hogy nincs ilyen, hogy magánerkölcs, meg politikai erkölcs. Ha bazd meg, ez a politikám, ez a politikám, mert ez a helyes, erkölcs. És a szerint élek. Tudod, van a látványpékség, van a látványerkölcs. Látványerkölcs. Vágod. És a, tudod, a magánélet a szent, szabadjon bújiskodni, de az apa férfi, az anya nő. De amúgy én örökbe fogadtam, mert magánélet, ugye? De akkor miért ez a politikád, a kurva anyádat? Jaj, a magánéletemben vagyok megsértve. Jaj, beleszólnak abba, hogy éljek, miközben én beleszólok abba, hogy hogyan szabadjon élni, meg mi a helyes, meg mi a jó. Sőt, megírom vazelinnel az alaptörvényt arról, hogy az apa férfi, az anya nő. Aztán egy perc, na, kicsit orgiázok, leszopok néhány férfit, és folytatom. Na várjál, tudod, most érkeztünk el egy lényeges ponthoz. Ez eddig csak a sima képmutatás. A sima képmutatás. Identitás hazugság. Vár, identitás hazugság. Képmutatás, hipokritizmus, identitás hazugsága, minden. Most jön a lényeg, ami az egészet még elviselhetetlenebbé teszi. Aki ezt megemlíti, vók hangnembe visszaszólnak, hogy a Puzsér bújzik, meg rasszista. Miközben csak hát ti ezt mondtátok most, te bújzol, rasszista vagy, meg antiszemita. Na, az meg és ez az egyik témánk ma, de hogy nincsen... minden vók szart átvett a NER. Vók. Bezony. Na, de tudod, nem az a baj, hogy és nem az a baj, hogy homofób. De ez a kettő így együtt, már hadd legyen baj a kurva anyátokat. De tényleg. Na, érted? Buki, az legitim, egy legitim életmód az, hogy ő buskodik. Az, hogy ő meg homofób, az meg egy legitim gondolkodás, jó primitív gondolkodás, de tök legitim gondolkodás. Azt hiszem, hogy Magyarországon elég sokan vannak, legalább a vármegyében fejezzük ki, legalább 4-5 vármegyényi ember. Na, az is egy legitim, Magyarországon főleg legitim, de tőlünk keletre meg egyre legitimebb. Ez még mind oké, de faszom, létedre vagy homofóbiás? Vagy homofóbiás se vagy, csak beleírod az alaptörvénybe? Két buliskodás között, hogy az apa férfi, az anya nő? Ja. De térjünk rá erre, ha ezt bárki megemlíti. Na itt derül ki, hogy a bal liberális meg a liberális az homofób. Vágod? Meg rasszista. Na ez a legundorítóbb. Amikor ezt még van pofájuk. Még van pofájuk így vissza. Te vagy, hát te említed. Hát te buzzol. Mindig is te buzztál, tudod? Meg tudod, az a helyzet, hogy azt mondani, hogy buzi, az nem buzzás. Az csak a megnevezése valakinek, aki buzi. Hát egy közönséget. Lehet egyébként sértő ez a nevezék, hogy buzi valakinek, aki buzi. De mégiscsak arról van szó, hogy hát az illető buzi. Jó, lehet, hogy ők szélsőségesebben hívja úgy, hogy meleg, vagy úgy, hogy homoszexuális, de most ez egy nyelvi bízi. Buzsér buzik. A buzás az az, amikor azt mondom, hogy hizúb ne lehetne, hólák rúd nem így, gestotára, bizú. No. Hizum zsicsöd. Hizum göstök siket. Na ez ahogyan Abraham Robert bizik. Ahogyan úgy bizik, hogy a, tudod, elfajzod buzi. Na ez a bizás. Abraham Robert erre is? Mit mondaná? Hát lehet, hogy rá tudna rántani, de közvetlenül utána undorodna tőlük, és magától is, nyilván. Jó, figyelj! A politikailag korrekt nyelv, meg a politikai korrektség, Robi, az nem ez, amit te most előadtál. Hogy nem mondjuk, hogy te mocskos köcsög meg, Robi, hanem, ha csak viccelődünk vele, az is tabu. Nem tudtad? Cigányozás az is, ha azt mondod, hogy cigány útra ment a falat. Tehát a PC, nem ismered a PC-nek a törvényeit? Múltkor Tóth Bettina bent volt a Ultrahang csatornán, és ott előadták, hogy a Puzsér az rendszeresen zsidózik, de hát neki szabad a saját népét. Ja, hogy ők... És mert én rögtön lelettem antiszemitázva, baszod. Én lettem az antiszemita, aki rendszeresen zsidózik. Mert bazeg, ezt nem lehet mondani valakire, hogy aki zsidó, hogy zsidó. Mert a zsidózás. Hát a nagy szart. A zsidózás az az, ha büdös zsidó. Nem is véletlen, az hogy olyan fukar, mert hát zsidó. Na ez már egy zsidózás. Zsidóra azt mondani, hogy zsidó, azt mondani a szerbant arra, hogy a szerbant a zsidó származású volt, vagy azt mondani a radnótira, hogy a radnóti zsidó volt, ez zsidózás. Mi van? Viccelődni nem lehet vele. Igen, és tudod, hogy a Puzsérnak szabad. Neki meg van engedve, hogy zsidózzon. Igen. Csak tudnám, hogy ki a faszom engedte ezt meg nekem. Honnan kaptam a papírt, a leíratot? A Gyurcsánytól? Vagy a Soros Györgytől? Soros György zsidóvá ütött, hogy mostantól zsidózhatsz, így a gondolom a ficsmátlan faszával, mostantól zsidózhatsz, felkellek, tudod? És akkor azóta mondhatom, hogy Soros György zsidó. És a Soros György nem megsértődik, hanem kihúzza magát. Zsidó vagyok. Csak mert én mondtam. Tudod, bazd meg. Faszom, hogy ott tartunk, hogy nem lehet kimondani azt, hogy valaki zsidó vagy nem zsidó, bazd meg. De ki lehet, Robi? A Kurucinfón mocskos zsidózol, azzal semmi bajuk. Tudod? Most az lenne a jó, hogyha mindenki feltenné magának a kérdést, mindjárt elvégezhetünk egy kis normalitás tesztet. A két kép közül melyikre tudnád könnyebben kiverni? A baloldali vagy a jobboldali képre? Nehogy azt gondolt, hogy bármelyikkel kirekeszted magad a nemzettestből, csak a normalitásból. Csak látni fogjuk, hogy mennyi dolgunk van még. Hogy az apából tényleg rendes férfi, az anyából tényleg rendes nő legyen. Tehát azt kérem, hogy emelje fel a kezét, aki a baloldali képre tudja könnyebben kiverni. Melyik a baloldali? Így kell jelezni. Tesla tulajdonosok előnyben. És nácik is vagyunk. Antiszemiták, homofóbok, nácik, rasszisták. Mert, és zsidó. Mert ilyenek a liberálisok. Mi rendes fasiszták. Na akkor emelje fel a kezét az... Mi toleránsok vagyunk. Emelje fel a kezét az, aki a jobboldali képre tudja könnyebben kiverni. Itt is szabad egyébként zikhelyen jelezni, ez egy ilyen Európa. Emelje fel a kezét az, aki egyikre se tudja kiverni, mert ennél neki több kell. Most pedig emelje fel a kezét az, aki egyáltalán nem emelte fel a kezét. Kurva sokan eddig se, még egyáltalán nem emelték. Tisztességes emberek nem bőlnek a ocsmány provokációdnak. Fasiszta, náci, rasszista, homofób, szexista, puzsér. Na, jó. Minden liberális. Én megmondom őszintén, hogy én a baloldali képre tudom könnyebben kiverni. Mert az egy heteronormatív kapcsolat, egy két euróbb nagyszabású európai államférfi között. Miért? Szabadjon! Bazd meg, magyar vagyok! Szabadjon, bazd meg, nem az arabra, hanem a magyarra! Nehogy már, bazd meg! De ők már ki? Ki a magyar? Hát Orbán Viktor, doktor, miniszterelnök urad. Ja, értem, oké. Okay. Jó. Oké, nem erre akart, nem ebbe az irányba szerettem volna elmenni, hanem abba az irányba, hogy miért lett ennyire nagyon vók a nemzeti együttműködés rendszere. És akkor térjünk rá majd Hemingway-re, azért, meg ezekre a faszakis dolgokra. Azért, mert nincsen valójában ideológiájuk, sőt, nincsen világnézetük, sőt, nincsen identitásuk. De van. Valójában politikai, aktuális, van. Folyton vált, szerintem kurva nagy tévedés fasisztának benézni őket. Csak viccelte. A fasizmus egy elv. Nem fasiszták, Robi, nem fasiszták. Na, azt tuti. Mm. És most hozok egy bizonyítékot. Bazd meg. Nem most akartam fölolvasni, de muszáj lesz meghallgatnod, mert ez azt mutatja, hogy nem fasiszták. Figyeld. Nem, én szerintem sem fasiszták. Figyeld. Hanem opportunisták. A saját éppen aktuális és folyton változó érdekeikhez hajlítják a propagandájukat. Robi, Benito Mussolini könyvéből, az Arnaldo Mussolini élete, az a testvére volt, aki újságíró volt, és egy ilyen propagandista, saját tulajdon, abból egy részlet. Nepotizmus, írja Arnaldo Benitónak. Meg lehet, hogy erre vonatkozólag nyitott ajtót döngetek, meg vagyok győződve, hogy a párt vidéki vezetőihez intézett bizalmas közléseidben már értésükre adtad, hogy mi káros, igaztalan és méltatlan kihasználni a helyzetet a kisebb és nagyobb hatalmi közegek közeli és távoli rokonai javára. A Duce rokonait azt hiszem nem lehet ide sorozni. Ezen a téren az olaszok azért még tanulhatnak egyet s mást. Tagadhatatlan, hogy a közeli és távoli rokonok az egyik érdekből, a másik hiúságból kihasználják a család büszkeségének, idézőjelben, politikai állását. Ennek a csúnya hajlandóságnak véget kell vetni. A párt vezető közegei, katonák, hűséges, bizalmi férfiak, akiknek jogaiknál jobban kell érezniük a kötelességüket. Nem szabad, hogy körülöttük az élősködők valóságos gyűrűje fejlődjék, ami már magában is megvetendő, de még inkább az, ha rokonokról van szó. Ebben az ügyben világosnak, határozottnak, egyenesnek kell lenned, írja Arnaldo Mussolini, Benito Mussolini-nek, ez megjelent, hogy ez a véleményük a nepotizmusra. Nem mondta ki, hogy fasiszta olasz tőkésosztályt kell létrehozni állami pénzből. Igen, és nem mondtak olyat se, hogy a normalitás az egy politikai eszme, és a magánélethez semmi köze. Nem fasiszták. A fasisztázást most viccből, az tényleg viccből, elnézést kérek a fasiszták. Nem, azt mondom, hogy tényleg egyébként, hiszen a fasiszták azok gondolnak valamit, és már nem értünk velük egyet, meg nem is tiszteljük a véleményüket, meg az álláspontjukat, tisztelhetjük őket azért, mert ők komolyan hisznek abban, amit gondolnak és hisznek. És bizony lehet tisztelni valakit egy olyan véleményért, amit nem osztok, sőt, ami félelmetes, sőt, amivel szemben akár súlyos ellenérzést, akár indulatot is táplálok, mégis tisztelhetem pusztán azért, mert komolyan hisz abban, amit vall. Ja. Így vagyok például a Szakács Árpáddal. Ja, tudom. A Szakács Árpád, ott látom a fedezetét az identitásnak. A csávó kilépett a NER-ből, kiszállt a NER-ből, mert az elvekhez erősebb szálak fűzték, mint az érdekekhez. És személyes hátrányt szenvedett annak nyomán, hogy ő a jövőben nem hajlandó Rogán Antal felügyelete alatt a megyei lapok ideológiai feltöltésén dolgozni. És nagy pénzeket hagyott ott. Igen, és nagy hatalmat, befolyást, pénzeket adott fel, és most egy ilyen mi hazánkhoz közel álló értelmiségi továbbra is fasiszta, de belátta, hogy ez a kurzus ez nem fasiszta, hanem ez csak egy görény kurzus. Robi, erről már vitatkoztunk. Van egy neve, nemzeti együttműködés rendszere. Na, értette. Hagyjuk, hogy nép nemzeti, meg ilyen, meg de hagyjuk, de akkor ezt is hagyjuk, hogy nemzeti. Meg ezt is, hogy együttműködés. Az együttműködés jó. Nem jó. Kooperációban, nem együttműködés. Hát ez a kézi vezérlés. Nemzetellenes kézi vezérlés jó. Rendszere. Jó, így oké. Bazd meg. Jó. Együttműködés, faszom. Az együttműködés olyan, ahol valaki dönthet arról, hogy együttműködik, vagy sem, bazd. Jó, értem. De van, amit mondtam, van nekik ideológiájuk, itt meg is beszéltük, föl is olvastad, visítsanak a lipsik. De ez mondjuk a közemberek, ez a várjobbátság, tehát a felső vezetést ez se érdekli, ez csak egy eszköz, ez a Drucker tábor, a csizmaszár, most már csizmaszár erdő, bazd meg, mellől csaholók, ez a visítsanak a lipsik. Képzeld el, láttam egy izét, a Partizánban két ember beszélgetett a AfD-ről, két szakértő. És akkor volt egy csaj, fingom nem volt, hogy kicsodák, egy csávó küldte el, hogy az AfD-nek vannak azért így a harmadik birodalom bizonyos szlogenjeire hajazó kiszólásaik, nincs neki politikai haszna, semmi, azt mondja, szerintem ezek csak provokációk, és mondja a szakértő, hogy csak visítsanak a lipsik, hogy egy klasszikust idézzek. Hát én annyira megvoltam hatod, írja a csáv, hogy mémesültél, fam. Fogalmam nem volt, kik voltak ők. Na, mindegy, szóval vissza, köszönöm. Na, visszat hízik a májam. Nem a sörtől. Na, visszatérve erre a dologra, Robi, erről beszéljünk még egy kicsit, hogy így visszapattintják, hogyha te megemlíted a képmutatást, meg a pillanat uralását, meg hogy minden csak eszköz, de a célt látnám már, tudod? Mi a cél? Mi a cél? Területi revízió? A nemzet nagysága? Jóléti társadalom? Érted? Mi? A magyarság egyesítése? A határon túli magyarok? Hát mi? Mi a picsa a cél? Mi? Én meg tudom nevetni. A puszta túlélés napról napra, amelyekben elsöpörnek minket a nagyhatalmak? Nem. Én meg tudom nevezni a célt. Csak a cél az nem nemzeti. A nemzet az eszköz. Nem a nemzet a cél, és nem a nemzettel kapcsolatban bármi a cél. A cél Orbán Viktor nemzetközi jelentőségének a kimaxolása. A lehető legmagasabb fokra emelése. Orbán Viktor az, aki a nemzet helyett, a nemzet nevében. De az országért. Gyarapszik. A mi érdekünkben, a jövőnkért, ugye? Bizonyára. Hm? És ezzel vagyunk kifizetve. Tehát ezzel vannak a magyarok kifizetve. Nézed meg Kelet-Magyarország állapotát, nézed meg a közszolgáltatások állapotát, közintézmények állapotát, az oktatás, közoktatás, közegészségügy állapotát, nézed meg a MÁV járatait, nézed meg az országot, hogy hogy áll, hogy hogy néz. Hát jó. És de Orbán Viktor nemzetközi jelentősége messze meghaladja, és ezt ízlelgessük egy kicsit, messze meghaladja az ország területét, lélekszámát, gazdasági erejét. Tehát Orbán Viktor egy olyan, ezt Tölgyesi Péter magyarázta nem olyan régen, talán fél évvel ezelőtt, hogy Orbán Viktor nemzetközi jelentősége az egy európai középhatalomnak a szintje. Tehát egy olasz miniszterelnök szintjén jegyzik Orbán Viktort a világban, vagy egy spanyol miniszterelnöknek a szintjén, nem egy francia államfőnek a szintjén, vagy nem egy német kancellárnak a szintjén, vagy nem egy brit miniszterelnöknek a szintjén, de hogy egy európai, mondjuk egy 60 millió, vagy inkább azt mondom, hogy 50 milliós, egy 50 milliós európai ország vezetőjét jegyzik azon a szinten a nemzetközi politikában, diplomáciában, sajtóban, mint Orbán Viktor. Nagyját tette saját magát. Mi tettük nagyjá őt? Szóval úgy volt, hogy ő tesz nagyjá minket, de hát mi tettük nagyjá őt, és ez is egyfajta nagyság. Tehát a baszki, a Gyurcsányhoz képest, bazd meg, a Gyurcsány minket is szarba hagyott, meg ő is a szarba volt, érted? Ehhez képest legalább az Orbán Viktor vitte valamire. Ha. És akkor azt érezhetjük, hát persze, hogy a MÁV zötyög alattunk, bazd meg, meg néha kisiklik, és Orbán Viktor viszont kurva nagy. És ő nagy. Érted? Ez bazd meg, legalább ennyi. Érted? Most mi ennek az alternatívája? A Gyurcsány, bazd meg. Meg hogy Orbán Viktor sincs, hogy Gyurcsány se nagy, és a MÁV még mindig kisiklik, bazd meg. Na hát ez tudod, vágom, valójában vágom. Ez a cél. Tehát kérdezted, hogy akkor mi a cél? Ja. Ez a cél. Jó, meggyőztél, és drukkolok továbbra is doktor miniszterelnök úrnak, hogy... Még ennél többre is viheti. Büszkele. És mi itt állunk mögötte, és a vállunkra veszük, és hogyha kiesik közülünk egy, akkor gyorsan a helyére rántunk valakit. Düsseldorfból, vagy valahonnan. Na, figyelj, visszatérve a vókra, amikor Magyar Péter a színre lépett, akkor hirtelen előkerült az, hogy családon belüli erőszak. Maga, Bohár Dániel, maga nevet a családon belüli erőszakon? Évekig, bazd meg, hallgattam a Jobber izé, hogy mi ez a feminista? Hát régen, adott egy pofont a feleségének, az asszony, hogy jó, kicsit túlzok, de ilyen beszélgetéseket hallottam a tévébe vágott. Ezek ilyen feminista túlzások, mint egyszer csak. Ott volt a vakkomondoros, a fideszes képviselő, tudod? Ez megverte a feleségét valószínűleg, és azt mondta, hogy hát vak volt, átesett a komondor kutyán, és összetörte magát, de a kutya ott állt, mert vak volt a komondor. Ez volt a magyarázat. Születtek a belőle ilyen mémek, hogy a komondorom van egy ilyen szemüveg. Mint rajta. Fehér bot, és átesett a nyomorult komondor. És a vakkomondor valójában a családon belüli bántalmazásnak lett ez a metaforája. Ja, a vakkomondor. A vakkomondor, egy kódszó. Abszolút, és egyszer csak előjön maga nevet a családon belüli erőszak. Mi az Isten, ez egy mércés újságíró, vagy egy megafosós, bazd meg? És ez Szerdáról... Nem tudom megkülönböztetni. Szerdáról csütörtökre, tudod? Szerdáról csütörtökre Bohár Dániel átalakult a mérce feminista tagosztályának a aktíva nőjévé, érted? Szóval elképesztő. És akkor, ez az egyik, akkor jött az amik ellen Oroszország barátsága örvén, az észak-dél ellen. Hát olyan antiimperialista cikkeket olvastam a NER sajtóban. Hát korábban az volt, érted, hogy hát a fehér büszkeség, tudod, hát azért itt már írtják a fehéreket Dél-Afrikában. Egyszer csak olvasom, hogy a nyugat mit kizsákmányolta, érted, ezeket a kontinenseket évszázadokon keresztül. Elveszik szegény mércének a kenyerét is, bazd meg, pedig azok úgy adogatják össze a filléreket, hogy fönnmaradjanak. Baloldali újság, igazi baloldali, most nem amit ők baloldalinak neveznek, mert nekik a kereszténydemokrata is baloldali, ha nem fideszes. Érted? Sőt, a fasiszta is az, ha nem fideszes, bárki. A Mérce valódi, az marxista. Érted? És ők írtak ilyeneket. Erre a NER sajtó tele volt ezzel a nagy antiimperialista dumákkal. Hát beszartam rajta. Családon belüli erőszak, antiimperializmus. Akkor persze, amikor a muszlimokról volt szó, akkor megvédik a melegeket. Most itt van az, hogy hát nem azzal van a bajunk. Mi? Érted? Mm. Az meg, van olyan témája a Vóknak, amit nem vettek át. Szóval hát beszarvás. Szóval az a helyzet, jó, a transzneműeket még nem, bár és az van, bármit el tudok képzelni. Orbán Viktor nagysága is egy önérték. Tehát valójában nem arról van szó, hogy Orbán Viktor azért akar nagy lenni, hogy ő valamilyen gondolatot, vagy valamilyen identitást fölemeljen magával, és azt nagyjá tegye, hanem az az identitás is Orbán Viktort szolgálja. És Orbán Viktor folyamatosan válogatja, hogy mi az az identitás, ami őt azzá tudja tenni, akivé válni jóhajt. És az identitás sem más, mint a doktor miniszterelnök urunknak a kapszarondja, amit hogyha bazd meg nem szolgálja jól, leveti, eldobja, vesz egy másikat, és akkor azt alkalmazza. A lényeg, hogy Orbán Viktor nagy formátum, tehát valójában egyetlen ember hiúságának és kevésségének van az egész ország kiszolgáltatva. Na de és az a stáb, meg az az érdekkör, meg a nerbárók. És már a Gyurcsánynál is, és már a Gyurcsánynál is így volt. Tehát már valójában a Gyurcsánynál is így volt. A Gyurcsány is ki akarta a saját ambícióinak szolgáltatni az országot. Csak hát a Gyurcsány az a az egy szélhámos volt valójában, az Orbán Viktor meg nem az. Az Orbán Viktor az politikus. A Gyurcsány az meg valójában annak volt a látszata, annak volt a hazugsága, annak volt a mímelése, a szélhámossága, aminek az Orbán Viktor a valósága. A Gyurcsány soha nem tudott volna rendszert felépíteni. Világos, világos. De fél évenként vissza újra gondolta, és teljesen menjünk arra, aztán amarra, aztán megint amarra. Tudod, a Gyurcsány volt az, amelyik 40 éven keresztül vezette a zsidókat körbe-körbe a sivatagba. Az Orbán Viktor meg az, amelyik azt mondta, hogy ott van Kánaán, és be is ment. A zsidók kint maradtak, ez egy ilyen invers Mózes. De őben van. Na, figyelj, van-e cancel culture a nervókban? Vagy legalábbis a gyökerei, vagy az a gondolkodásmód? Hát abszolút megvan, figyelj. Most ez a Tóth Bettina bement az Ultrahangba, és gyakorlatilag együtt sóhajtották, óhajtották, kiáltották fel az égre, mert hát hova lehetne ezt a... Kirekesszen ki engem a emberi emberi lények közösségéből, mint az Atya Úristen, vagy kicsoda, Donald Trump, hogy lehet, hogy a Puzsér még mindig megszólalhat, és ezt tudod, mire hivatkozva? Hogy én bírálni merészeltem a MeToo mozgalmat, tudod? Ja, tudom. Arra merészeltem utalni. Ez csak sima feminista, PC, politikai korrekció. Szélsőjobboldali retorikával előadott áldozati feminizmus, amelyik azzal érvel, hogy... A szélsőjobb nem jelent ugye semmit, ezt most megbeszéltük. Tehát nem nevezném szélsőjobbnak. De mégiscsak elhangzott érvként, hogyha ezt egy fideszes politikus merészelné mondani, aha, akkor már a tejútrendszerből ki lenne rekesztve, de igen. A Puzsérnak meg van engedve, hogy a MeToo mozgalmat, nők, az áldozatok, a nők, és egy horgat föl a kommentfal éppen, hogy Puzsér És így tudod, itt ilyenkor van egy ilyen kognitív diszonancia, hogy most hogy van ez, hát a Puzsér a múltkor a Putyinról olyan jókat mondott, hát most megőrült, vagy mi történt, hogy a nőket meggyűlöli, és akkor levonta a kommentfal a következtetést, hogy a Puzsérnak nagyon megbízható véleménye van szinte mindenről, kivéve a nőkről. Aha. Mert ez a nőkről, tudod, a Me Too, az a nőkről szól, ez a nő. És ők úgy gondolja minden témáról, kivéve a nőket. Mintha a nők egy téma lenne. Van ilyen téma, hogy a nők. Bazd meg. És én nekem nincs, arról nincs jó véle, mert gyűlölöm a nőket. A nőket, bazd meg. A nőket, nem bazd meg a... Értem. Figyelj, Robi. Nem a, tudod, nem a szabad lincselést a komment falon. Tudod, nem a jogrendnek a megkerülését. Emlékszel a Pókaegóra? Halála után, hogy ott fogdosott, beszólt, trágár, mi megvédtük. Kiálltunk a Pókaegón mellett. A Facebookomra is kikerült. Sok jobber. Jaj, de fasza vagy, fam, de fasza vagy, de jó vagy. Kőszeg Ferenc, ő csak arról beszélt, hogy szerinte egy 16 éves lánynak a szerelmesek vannak. Kőszeg Ferenc pedofil védelmező, azt is megvédtük, ugyanazok legyaláztak, bazd meg. Tudod? Vágod? De milyen stabil alapokon áll a világ. De a vók meg feminista olvasóim legalább mind a kettőt, tehát azok korrektek voltak. Én nem értettem egyet velük, szerintem totalitárius gondolkodásmód, de legalább ők mind a kettőt elítélték. Nem csak az egyiket szelektíve, mint a jobberek. De ugye a gondolkodásuk ezeknek a kommentelőknek, hogy a Puzsér olyan jól megmondta az múltkor is a Magyar Péterről, meg a Orbánról, meg a Putyinról, meg a milyen jó véleménye volt, és jól gondolta, jól átgondolta, és most mi a fasz történt, most a rosszat mondja. Jó. De, nem ez de miért mondja a rosszat? Nem ez a cancel culture, Robi. A cancel culture az, amikor a irodalomból, filmből el akarsz... De nem érted, hogy a Tóth Bettina, meg az a műsorvezető, akinek nem tudom a nevét. Ez a politikai korrektség. Ezek egymástól kérdezték, hogy de hát miért mondhatja? Hát, hogy milyen világ ez, hogy a Puzsér ezt mond? Hogy ez szabad, hogy ez lehet, hogy a nőket így lehet gyűlölni. Liberalizmus hogy, van, azért. Hogy azt mondja... Liberális diktatúra van, ezért. Ezt kell válaszolni. Azért. De majd... De most majd itt éppen ők a liberálisok. Én vagyok az, aki ennek a szélső liberális doktrinának nekimegyek. Nem liberálisok, Robi, nem. Te vagy a liberális, mert a liberális az azt jelenti, akit utálunk. De értsd meg, hogy a aki visít, az a liberális. Védelmezik a MeToo-t. Definíció. Védelmezik a MeToo-t. De most tudományos szinten. Érted? Én csak megjegyzem, hogy ez az álláspont, ez az egész gondolkodás, hogy ha valaki olyasmit csinál, ami az én ízlésemnek nem felel meg, akkor azt pusztítsák el, rekesszék ki az emberiségből. Akkor azt, ilyen volt azt, az SZDSZ. Semmisítsék meg, ugyanez akkor annak ne legyen joga szólni. Ez az volt az SZDSZ meg. Is, Robi, ez volt az SZDSZ. Nem emlékszel? Ez a hozzáállás, hogy az semmisüljön meg, hogy az ne legyen, jó. Ne létezzen az a vélemény. Mert az a vélemény, az sérti a... Jó. Sért bizonyos csoportokat. Értem. Sért valakit vagy bár. Erről beszélünk, de az arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a MeToo ellen felszólalt egy halom jobboldali, meg szélső jobboldali újságíró, arról mi a véleményük? Az elfelejtődött. A pillanatba záródott. Mert akkor érdekes, egyet értettek velünk. Ja. Akkor szóval... jó fejek voltunk. Mi hazások ültek a Mikába, basszus. Ott a sorok között, hogy de jó fejek vagyunk, hogy kikelünk a vók ellen. Na, szóval arról van szó, hogy ez, hogy... Mit is szokott mondani? Hogy várjál. Van valami, ami történik, és amit én nem csinálnék. Mert én, nekem volt mondjuk gyerekszobám, neki meg mondjuk nem volt, mert az udvaron nevelkedett. Ezért előveszi a faszát az autóban, vagy mit tudom én, vagy utána fütyül a csajoknak az utcán, és tudod, én amúgy nem csinálnám. És ez a gondolkodás, ez lett, ez, te, ez elterjedt, de mint a pest is, hogyha én nem csinálnám, és ő csinálja, akkor vele szemben minden meg van engedve, mert ő egy olyan csoportba tartozik, amiben én nem tartozom, velem ez nem történhet meg, engem ez nem fenyeget, ha őt kirúgják a munkahelyéről, ha őt ellehetetlenítik, ha őt kiírják a kultúrából, meg az emberiségből, ha soha többé nem írhat, vagy nem jelenhet meg, ha soha többé nem rendezhet filmet, megérdemli, és aki megvédi, az azért védi, mert ő is utána fütyül, ő is előveszi a faszát, ő is erőszakol, ő is megront, és ő is zaklat. Zaklató. Aminek a definíciója, azóta megtudtam, az a zaklató, aki olyasmit csinál, ami valakit zaklat. Az anyja picsája, ilyen könnyű még nem volt zaklatónak lenni. Engem te zaklatsz, bazd meg. Hogy fésülöd a hajad? Anyád picsája. Zaklató vagy. Kirekesztelek az emberiségből. Tudod? És tudod, ez a gondolkodás, hogy nincs meg a háromosztatú tér, hogy vagyok én, meg az olyanok, mint én, akik nem veszik elő a faszukat az autóban. Vannak ők, akik nem olyanok, mint én, előveszik a faszukat az autóba, meg fütyülnek, de azért még hadd éljenek. És vannak azok, akik megbazeg, előveszi a faszát, és nem rakja el, amikor mondják, hogy rakd el, hanem bele tömködi, bazd meg, azt meg csukják le. Érted? Nincs ez a három, bazd meg, hanem kettő van. Kettő vagyok én, meg van az, aki nem úgy él, mint én, és az ne legyen. Érted? Ez a gondolkodás. És amikor én azt mondom, hogy ez egy anti-68-as gondolkodás, ez egy szabadságellenes gondolkodás, ez tagad mindent, ami Woodstock, ez tagad mindent, ami szexuális forradalom, ez tagad mindent, ami liberalizmus, akkor én nőgyűlölő vagyok. Gyűlölöm a nőket. Nyilván a csöcsükért. Mi másért? Meg mert szépek, meg mert szelídek. Jó, figyelj. Meg mert nem baszhatom meg mindent. Ja, világos. Nyilván. Na, értem. Értjük, Robi, értjük. Értjük. De a témánk nem ez, mert ezt hosszú éveken keresztül megbeszéltük az apun. A témánk az, hogy ezt a gondolkodásmódot, a témánk az meg, hogy éveken keresztül a progresszív oldal ellen mondtuk ezt, és most a magát jobb oldalnak nevezők ellen ugyanarra ugyanazt. Hogy a faszba lettek ezek vókok? Hogy bazd meg? Na, cancel culture-re visszatérve, Hemingway... Most a Beavis and Butthead-ék a posztomra reflektáltak, hogy ez seggfejfam. Szerintem tényleg majd leszedjük a polcokról a Hemingway-t. Hát az csak KGB-s volt, agyon kéne lőni, mit tudom én, villamosszékbe kéne tenni, de a művei okék, így viccelődtek. A cancel culture az ott kezdődik, amikor nem tudják, miről van szó. Van egy Mező Gábor nevű ember. Ő ilyen oknyomozó. Minimál definíció. Oknyomozó, aki kikutatja, hogy hálózatos volt mindenki, aki nem fideszes. És ha számon kéred rajta... Mindenki kommunista volt, és hálózati ügynök. A legjobb az, hogy ugye volt az Illés zenekar, Illés Lajos, azt hiszem, úgyhogy Illés Lajos, Szörényi, nem voltak kommunisták hálózatosok, Brody meg Koncz, aki sokat velük énekelt, ők hálózatos kommunisták voltak egy zenekaron belül. Ilyen az egész oknyomozása. A hiánypótló oknyomozása, hogy írják, még a falamon, hát hiánypótló, a faszomat hiánypótló, amit Hofiról, meg ezekről ír, a Kacsa magazinban már olvastam, az meg bulvárlapban a rendszerváltáskor, a faszt hiánypótló. És amikor számunk mindenki kérem... tudta, az más, hogy legfeljebb a levértárból kimás azt, kipakolja azt, amit nem láttunk iratokat. Hát ennyiben igen. És amikor számon kéred rajta, hogy mi van Szörényivel, mi van Illés Lajossal, akkor ilyen önérzetesen odaírja, hogy Illés Lajosról és Szörényiről már írtam, de nem fogok. Ez egy visszautalás valamikorra, amikor ő valaha valamit már valahova írt valamikor, de ő nem fog, mert kedvelem őket, és becsülöm, és közel állnak hozzám. Hát így megvallja. Ez az oknyomozó újságíró. Egen. Feltárjuk a múltat. Egen. És így meg beleáll ebbe, hogy mert őket kedvelem. Aki jobb oldali. Akiket kedvelek és becsülök, azok nem voltak kommunisták. Nem, ők nem kaptak bazd meg támogatásra. Érted? A párt itt mindent kontrollált. De azt, hogy a Bródi Jánosnak azt mondja, hogy figyelj, a Szörényi meg az Illés, hát ezek bazd meg, ezek ellenforradalmiak. Ezeket ki kéne baszni a zenekarból, vagy mondjuk nem adjuk ki a lemezt. Aha. Hát ilyet nem tehettek, ugye? Ja. Nem, hát ennyire nem volt diktatúra, ugye? Na igen. Figyelj, oké, erről elmúlt apukon is beszéltünk. Hoppá, valamit elnézést, közbe kell vessem, erről jutott eszem az iratokról minden. Pár apuval ezelőtt muszáj, bennem ez kényszer, ez most nem fog neked tetszeni, amikor hülyeséget beszélek, utána mindig ki kell javítsam magam. 56, az 56 utáni megtorlásokról fasságokat mondtam, 35 éve kutattam ilyen kis segéd akárkiként azt az anyagot, már 56 végén is végeztek ki embereket, nem 57 végén kezdték, mint mondtam, az egyik volt apuba, Sztornó, Dudás Józsefet 57 elején végezték ki, akkor, amikor egyébként Szabó bácsit, a szénatérieket, és 61-ben nem egy embert végeztek ki, hanem többet, csak azon a listán, amit én még 35 évvel ezelőtt láttam, ez egy hiányos lista volt, arra tisztán emlékszem, hogy ott csak egy ilyen volt. Megcsalt az emlékezetem, de ezt muszáj volt korrigálnom. A lényeg, ami miatt ezt annak idején előhoztam, hogy 57 egy átmeneti időszak volt, még a Kossuth címert megszavazta a parlament, meg kiadtak lazább irodalmat. Tényleg egy átmeneti időszak volt, de a vérengzés ma akkor elkezdődött. Abban igazam volt, hogy 58-59 volt a vérengzés csúcsa. Főleg 58. Nagy Imréket is akkor végeztek ki. Na, ennyi volt a helyreigazítás, mert Mező Gáborról jutott eszembe, tudod? Én korrigálom magam. És Mező Gábor amúgy egy tehetséges, kedves, szimpatikus fiatalember. Szerintem ő rossz úton jár, helytelen, amiket, ahogy csinálja, nem is amit csinál, ahogy csinálja, ez az én véleményem, de Hemingway csapta ki nálunk a biztosítékot, mi most nem a Szörényi, Bródi, meg a hálózatos, a Hemingway, mert abban éreztük a cancel culture-t. Ugyanazt a szellemet, amit az amerikai Vogue-ba. Tudod, miről van szó? Hemingway Moszkovita komcsi volt. Hát így kell olvasni a könyveit. Az Akiér a harang szólt, a Öreg halász és a tenger, Kilimandzsáró havát, meg azokat a kis remek kis novelláit, érted, írt egy csomót, érted? Igen. Ez a szellem, tudod, ez a annyira könyörtelen vagyok, hogy a múltat el akarom törölni. Ez a cancel culture. Még ez is megjelenik, bazd meg a Fideszbe, hát beszarok. És tudod, az irodalmi hagyatéknak az értéke, illetve az ember személyes minősége az így egymásba átmosódik, és az egyik a másikat diszkreditálja. De ezt csinálták a vókok Amerikában. Persze. Tehát csak ők nagyban. Tudod, arról van szó, hogy de én emlékszem arra, bazd meg, hogy én beszélgettem, ilyen, hát így triggereltem magam, ilyen nagyon vók személyekkel, és azok előadta, hogy ő már pedig nem hallgat Michael Jacksont azóta, hogy látta az HBO dokumentumfilmjét. Ez fideszes vók volt, vagy... Nem, ez Lipsi vók. Mert már nem tudom. Igen, most már tudod, ez a vókság is így egy ilyen közkincs lett. Abszolút. Mindenki szemezgethet belőle, mint egy svéd asztalra. Az amerikai értelmiségtől, a egyetemekből, vagy a szociológia tanszék, hogy te szereted megfogalmazni kvantitatív metaforaként, kampuszokról Gesunken ez kultúrgúta, hogy a néprajz mondja, lecsorgott a néptömegek felé, érted, és akkor fölveszik. Mint a régi úri viseletet a parasztoknál, az a szép, tarka népviselet, az a korábbi úri viseleteknek volt ilyen rurális, ilyen parasztizált változata. Meg egy csomó minden. Tudod? Szóval... Ez a lesüllyedt kulturális jószág. Na, tehát ez ilyen lett a Vogue, bazd meg. Szóval, hogy előadta, hogy amióta ő látta a Woody Allenről szóló és szintén HBO dokumentumfilmet, ami ott az a különbség a Michael Jacksonról szóló szintén HBO dokumentumfilmése között, hogy a Michael Jacksonnal szemben, hát hogy mondjam, nagyon megalapozottnak látszó gyanú vetődik fel, hogy finoman fogalmazzak. Míg a Woody Allennel kapcsolatban az a vád, hogy volt a, nem tudom én, az egész Woody Allen. Nevelt lányával. 90 éves élete során volt egy olyan fél óra, ami alatt ő fönt volt a padláson, és akkor ott a nevelt lányával, vagy nem a nevelt lányával. Nem ismerem a sztorit. Mindegy, a kiskorú gyerekkel ott volt valami sztori, de nem, bele se kérdeztek. De mi a fáról jelentett őt fel, úgy igen, tudom. De hogy legalább, tehát az kurvára bűzlik. Az egész közvád, amit az HBO rendezett a Woody Allennel szemben, a Me Too szellemében, az kurvára bűzlik. Szóval arról van szó, hogy a Woody Allen se az előtt, se az után semmilyen vonzalmat nem tanúsított kiskorúak iránt, de ott volt egy fél óra, ami alatt ő megrontotta a gyereket, és akkor kérdezte a riporter a gyereket, hogy mi történt, és akkor azt mondja, hogy és akkor megrontott. De ugye a részletekben nem mentek bele, hogy ez mit jelentett, tehát hogy mit csinált konkrétan, de ott az alatt a fél óra alatt, és az a fél órán keresztül egyedül maradt a gyerekével, és hát akkor arra vonatkozik a vád, hogy őt akkor ott megrontotta. És az illető, és itt most nem is ez a lényeg, azt mondta, nem is az a lényeg, hogy a Woody Allen elkövette, egyébként szerintem nem követte el, hanem ez a Mia Farrow-nak a megsértett önérzetére vonatkozó bosszú hadjárata. Nő gyűlölő vagy. Nyilván, igen. Igen, megsító. Ne felejtsük ki. De Woody Allen is. Ezért mondom, az meg. Ja, világos. Ja, hogy még a Woody Allen is. Hogy az anélkül is egy érv lett volna, hogy a Woody Allen zsidó. Hogy amúgy a zsidó, hát azért is hazudok. Ja, világos. De várjál, a Weinstein, Woody Allen, föl lehet sorolni egy csomót, Epstein, akár, ezek mind ilyen megrontók. És a pászkába is besütik a... De akkor jogos, hogy na, igen, jól. Ja, igen. A fama, antiszemita, ilyenek a liberálisok. Szóval... Én csak adom a lovat. Szóval arról van szó, hogy és ő előadta, hogy ő mostantól nem néze meg egyetlen Woody Allen filmet sem. És hogy akkor mostantól kezdve a Woody Allen filmek, amiken a teljes liberális értelmiség önmaga kultúráját felépítette és megalkotta, ezek már nem jó filmek. Mert a Woody Allen, és mondjuk... Ez a cancel culture, és tegyük fel, pszichológiai és alapja. Én hiszem vallom, hogy a Woody Allen ártatlan. De tételezzük fel, hogy a Woody Allen megrontotta a gyereket. Akkor a Hanna és nővérei, meg az Agyament Harry, meg a... Már nem tudod úgy nézni. Ezek nem jó már filmek. Már nem, már szarok. Ezek nem elég jó, akkor mostantól nem jó szexista, filmek. Szexista, rasszista, macsó. De tudod, ez milyen gondolkodás? Beteg, bazd meg, úgy hívek beteg. Ez beteg gondolkodás. És ne a Hemingway ugyanez. Ne felejtsük el, hogy az, hál' Isten. HBO dokumentumfilmjének a megjelenése óta Woody Allen nem rendezhet filmet Hollywoodban. Hál' Isten! Halleluja! Ki az itt a Vogue geci? Mindenhova beszivárognak ezek. Mindenhova. Ja, ja. Fölírunk és... Ja, kitörlünk az emberiségbe. Cancelezünk. Na, figyelj, annak idején tisztán emlékszem, ahogy beszéltek Bajer Zsolték, meg mások is, hogy mennyit vágytunk 16 éves korunkba, középiskás korunkba, hogy a tanárnőnkkel, a izével, érted, ott szexeljünk, és milyen csodálatos. Aztán jött a interjú a Gulyás Marcinak a izével, Kőszeg Ferenccel, és onnantól már ez pedofília. Pedofil, bazd meg. Nem erőszakról van szó, mint bicskén. És nem arról van szó, hogy valamit elkövetett volna a Kőszeg Ferenc, hanem hogy a Kőszeg Ferenc azt mondta, hogy ha mondjuk egy 16 éves lány beleszeret egy 24 éves fiúba, és köztük lesz egy szerelmi kapcsolat, az talán még nem bűn. Ennyit merészel. Nem, a 24 éves fiút nem mondta, azt mondta, hogy akárkibe. De a 24 egy éves fiú nem eléggé akárki? A beleegyezési korhatár tudtom már 14 év. Jó, én nekem is kinyílna a... 14 év, akkor, hogyha a partnere 18-nál fiatalabb. Akkor 14. Ja, jó, oké, nem tudom. Akkor 14. Tehát, hogyha egy 19 éves... Ja! Éves akkor csaló... a múlt héten nem is ott voltál, igaz? Egész máshol voltál. Lebuktam, bazd meg. És akkor a liberális, az pedofil is, nem csak fasiszta, meg szex. Antiszemita pedofil. Oké, vágom. Jó, kétségtelenül megértem. Nézd, ez megint olyan, kétségtelenül megértem. Megértem, hogy nekem van egy 17 éves lányom, most már elmúlt 17, de még nincs 18. Engem még 18-19 éves korában is kurvára zavarna, mondjuk egy 40 fölötti csávúval kavarna. Nagyon rosszul érintene, ahogy én sem kavartam, így érted. Szóval ez a túl nagy korkülönbség valahogy nekem úgy... De hogyha szerelem van, mert láttam ilyen párokat, tudod, szerelem van köztük, az nem erőszak, meg nem, mit tudom. De most nem ez a témánk. Visszatérve, szerintem lezártuk ezt a cancel culture-t, tehát hogy felsoroltunk egy csomójat, hogy átvették teljesen elvtelenül a woke-nak. Egyébként ezekről a kérdésekről lehet vitatkozni. A MeToo-ról, nekem kicsit árnyaltabbám a véleményem a MeToo-ról, mint a Robié. De erről már vitatkoztunk máshol. Mert nem vagy nőgyűlölő. Igen. Tisztelet, szeretet, így már van. Az édesanyád... Így van. Figyelj, itt most a fő témánk az, hogy ekkora képmutatók, tudod? Mert ezekről mind lehet vitatkozni, okay. Képmutatók. Tehát ez a kurva képmutatás, ez kifejeződik ebben a képben, amit mutatunk itt a monitoron. Hogy ez maga a képmutatás, szó szerint és mind a hazaárulás, amikor van, eladják a területet. A kép bal oldalán a politikai nyalakodás, a kép jobb oldalán meg a magánéleti nyalakodás. Mennyire más a kettő? Mintha két erkölcs lenne, mintha két isten lenne. Na. Mintha lenne egy ilyen magánisten, amelyik egy a magánerkölcs szabályozza, meg lenne egy ilyen politikai isten, tudod? Aha. És az meg a politikát. De és a politikai isten tulajdonképpen az egyikhez a Jézus Krisztus tartozik, a másikhoz meg a Machiavelli. A perzsa vallásban, Robi, Ahura Mazda, a fényisten, és annak az ikertestője ott a Ahriman, Angra Manyu, a gonosz, a sötét, a perzsák ezt már kitalálták. Szerintem térjünk át egy sokkal magasztosabb témára, ami egyébként igazából egyik legfontosabb téma, és itt hallgassunk meg valakit, jelesül Tamás Gáspár Miklóst, akinek ez egy csodálatos gondolata. Mindenesetre azt javasolnám bárkinek, hogy menjen ki a városba, és emelje fel a fejét. Mit fog látni? Templomtornyokat. Mi van a templomtornyok tetején? Egy kereszt. Minek a szimbóluma a kereszt? Annak, hogy az igazságot meg szokták gyilkolni. Az, hogy a világon az igazságtalanság uralkodik. Hogy még az Istent is megfeszítették. Hát, hogyha valaki egyszer csak fölemeli kicsit a fejét, akkor láthatja, hogy miről van szó. Tehát ez nem újdonság, hogy a világ igazságtalan, és hogy szolgaságban élünk, és ez az egész dolog újjaj van helytelen, ezt tudjuk nagyon régóta. Nekem a hátamon futkosott a hideg, amikor ezt láttam. TGM egy olyan figura volt, akit, hát, hogy mondjam, nagyon érdekes ember volt. Sokszor nem értettünk vele egyet, én olykor agyfaszt is kaptam néhány gondolatmenetétől. Az intellektuális nagyságához és a morális nagyságához, a tisztességéhez viszont soha kétség nem fért. Tehát azt akkor is elismertük, amikor nagyon olyat mondott, ami hát, ezzel úgy nem tudunk mit kezdeni. TGM nem róla lesz szó, hanem egészen másról, csak hogyha már ezt itt bejátszottuk. Tamás Gáspár Miklós az soha nem szolgált ki egyetlen hatalmat sem. Amikor parlamenti képviselő volt az SZDSZ-nek a színeibe, akkor, tehát amikor itt például Magyarországon még mindenki reformbalos volt, akkor írta meg azt a cikkét, hogy búcsú a baloldaltól. És ez ellen tabut tört. Amikor itt már mindenki vagy gazdasági jobboldali volt, és liberális, meg neoliberális, vagy nacionalista, vagy magát annak mondó hazudó jobber, és Marx tabu volt, akkor ő megírta azt, hogy balra át. Egy ilyen balhés útkereső figura volt, ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, és nagyon-nagyon imponált mindig. És TGM mindig, tehát lehetett volna belőle sok minden, és mindig ott hagyta, és a relatív szegénységet is vállalva, rendkívül művelt emberként, több nyelven perfekt beszélve, nemzetközi, viszonylagos nemzetközi hírnévnek örvendve, mindig is a lázadás oldalán volt. Azt mondom, hogy sokszor nem értettünk vele egyet, én olykor agyfaszt kaptam egy-két. A tisztességéhez, meg az intellektusához soha egy szemernyi kétség nem tűzött. Ez így van, ez így van. És ez a kis bejátszás, amit itt hallottatok, ez fejezi ki az én számomra legalábbis, hogy mit jelent a kulturális értelemben vett kereszténység. De ezt hangoztatják most. Hát mi nem vagyunk műtön vallásos keresztények, keresztény kultúra szemben az iszlámmal, vókkal, láttuk. Nem, ők, láttuk. Nem, ők ájtatoskodnak. Ja, a kulturális értelemben vett kereszténység az valójában a Thomas Mann Varázshegy című nagyregényének a szeptembrini doktora. Ez a kulturális értelemben vett kereszténység. Tehát valaki, aki amúgy nem hisz abban, hogy a Jézus Krisztus feltámadt. Valaki, aki nem hisz abban, hogy az Atya Úristen fent trónol a mennyben. Nem hisz abban, hogy a halálunk után oda járulunk majd a... Ateista keresztény morállal. Hát ateista, aki a keresztény morált integrálta, de itt még talán egy lépéssel tovább is. Tovább. Várj, bocs, Camus-nél a Pestisbe a doki. Igen. Az dett ugyanaz. Igen. Tehát, és ez egyel nemesebb állapot, mint a kereszténység. Mert a keresztény az akárhogy is köt egy számára előnyös üzletet az Atya Úristennel. Az igazi nem. Ő teljesíti, de nem lehet kivonni, még az igazi esetében sem lehet kivonni. Az igazi kivonni. Az úgy gondolkodik, hogy mindent elfogad, mindent, a büntet. Tehát nem alkudozik úgy magába. Érted? Igen, de akárhogy is az az üzlet, amit még az igazi is megköt, ő is a mennyel, számol a mennyel. Igen. Számol az üdvvel. De tudod, a szeptembrini doktor, meg a Tamás Gáspár Miklós. Meg a Camus, igen, Pestisebel, a igen, Doki. Igen, egen. Ők nem, ők nem hiszik, nem is tartanak rá igényt. Egyszerűen csak az a jót önmagáért választják. Aha. Nem azért, mert az parancs. De tudod miért? Mert az a szabadság. Abbak éli ki a szabadságot. És vállalja a következményeit. A szabadságért föláldoz egy csomó mindent, mást. Igen, igen. És ez itt azért ki lehetett hallani a Tamás Gáspár még az Istent is megfeszítik. Még az Istent is megfeszítik. Itt egy, akinek füle van hozzá, az hallja a hitvallást te mögött. Aha. Ja. És azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen olyasmi volt, mint egy kérvény, mint egy tértivevényes levél, vagy egy ajánló levél a Szent Péterhez. Ha érted? Értem, bár szerintem ő nem ennek szánta, max tudat alatt, vagy... Igen, de szóval, hogy arról van szó, hogy ő... ő úgy referál az a Jézus Krisztusról, mint az Istenségről. Itt. Nem azt mondta, hogy egy jó embert megfeszített. És nem azt mondja, hogy akit Istennek hisztek, még azt is. Ja. Vagy az igazság képviselőjét. Igen, ne? Igen. Még az Istent. A magát, az Istent is megfeszít. Aha, igen, aha. És ebbe... Szóval, hogy... Én azt hiszem, hogy... És valójában én azt hiszem, hogy a kereszténységnek ez a funkciója. Én azt hiszem, hogy a vallásnak nem dogmatikus, meg nem... hitrendi funkciója van, hanem erkölcsi funkciója van. Annak az a funkciója, hogy az emberből, az óemberből új embert faragjon. Erre szolgál a kereszténység. Az új ember erkölcsi integritásának a megalkotására szolgál a kereszténység. És minden más, az az aranyszájú papoknak a prédikálása, meg a tömjén füst, meg a hókusz-pókusz, ami a Corpus Christi, Krisztus testének a kiszolgáltatása. Bocsáss meg, az esztétikailag. Esztétikailag. De ez egy aranyfüst. Nem ez a lényege, nem ez a tényleges tartalma, hanem ez egy forma, amihez lehet, és egyébként hát sokkal jobbat tesz a kultúrának, mint a protestantizmusnak ez az... Szikár, örömtelen, csupasz. Neo-judaista. Igen. Puritanizmusa. Nem is neo-judaista. Krisztus kiket váltott meg? Mert ezt egy apropó miatt tettük be, te azt mondtad, hogy van egy komoly gondolatod, hogy a Jézus az egyénhez jött. És hogy nem lehet szerinted kollektívumot megváltani. Na igen, arról van szó, hogy a kereszténységből egy ilyen gyülekezeti tan lett. Pedig az én meggyőződésem az, hogy a kereszténység az egy egyéni, személyes, és az embernek a saját lelki munkája által megvalósuló művelet. És valójában nem is, tudod, a kereszténység rossz is a nevezék. Mert nem az a funkciója, tehát Jézus nem azért jött, hogy keresztény légy. Pál jött azért, hogy keresztény légy. Jézus azért jött, hogy Krisztusi légy. És ez nagyon nem ugyanaz. A keresztény az, aki hát egyel képmutatóbb, ha protestáns, egyel feslettebb, ha katolikus, de mindenképpen meggyónja, de mindenképpen vagy felszegi az állát, vagy leszegi. Ugye a katolikus inkább leszegi, és inkább meggyónja, aztán éli a szenvedélyeit, a protestáns az meg visszafolytja a szenvedélyeit, de felszegi az állát, mint a farizeusok, és büszkén vonul végig, és nincs is függöny a ablak előtt, mert ahogy ő kurva, azt meg bárki megnézheti. Igen. Az olyan is. Na várjál, közbevetnék valamit. Régen olvastam egy könyvet, egy Mocsárszki nevű lengyel volt katonatiszt írta, az a cím, hogy Beszélgetéseim a Hóhérral. A honi hadseregnek volt egy hadnagya, ha jól emlékszem, aki a németek ellen harcolt, és merényletet akart szervezni Jürgen Stróp ellen, aki az SS-nek volt a varsói vezetője, és azt számolta föl a varsói gettót. Egy fasza igazi tömeggyilkos. És aztán az oroszok ellen is ott ő. Hát a honi hadseregről, bazd meg, a lengyeleknek azért milyen gerincük volt, bazd meg azért. És a ruszki komcsik letartóztatják, és összezárták Stróppal, bazd meg, egy cellába. Mocsárszkit. És volt még ott egy szorp származású, az egy német területen élő kiszláv nép, szintén az SS figura, ahhoz képest a szláv volt. Az egy ilyen cinikus, jókedélyű fasza volt, azt elítélték 7 évre, Stroppot kivégezték. Mocsárszkinak meg. Hát ő aztán szabadult. Na, és beszélgetésem a Hóhérral, hogy milyen közegből jött Jürgen Stróp. Egy olyan közegből, ahol nem voltak függönyök a ablakokon, nehogy megcsalja a feleség a férjét. Mert valamikor a 10. nem tudom, 2. században, ilyen hagyomány volt abban német kisvárosba, ott hátulról kurta a csávó, és ott a függöny eltakarta egészet, ez kiderült, és mit tudom én, azt hiszem halálra ítélték őket, a házasságtörés elmúlt évszázadokban elég keményen büntették bizonyos helyeken, és ott nem voltak függönyök, ez jutott eszembe, tudod, hogy ez a nincs függöny, és akkor onnan jön az SS tömeggyilkos, az erkölcsös ember, tudod, vágod. Na, folytasd. Szóval ugye az a koncepció, hogy a Jézus Krisztus az nem a gyülekezethez jött, hanem az egyénhez. És az egyénnél minden nagyobb szerveződés az Krisztus ellensége volt, és Krisztus életére tört. Krisztus mondta azt, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én a békét hozom az apa és a fia, az anya és a lánya közt, hanem én a kardot hozom. Mert aki engem követ, az értem elhagyja az anyját, és elhagyja az apját. Én békétlenséget hozok a családnak. Hát ez a keresztény család, meg a család szentsége, ezek mind már csak kulturális, meg ideológiai mázok, amik rárakódtak a kereszténységre. Vagy inkább úgy mondom, hogy a krisztusi hagyatékra. De a lényege ennek az egy nagyon-nagyon egyéni és egy nagyon-nagyon személyes kapcsolat az egyén és a Jézus Krisztus között. A Jézus Krisztus valójában az egyénhez jött, hogy az óemberből új embert faragjon. És ez jelenti Krisztusinak lenni. És érdemes megvizsgálni, hogy kik voltak azok az erők, vagy melyek voltak azok az erők, amelyek a Jézus Krisztus haláláért felelnek. Kik ölték meg Jézust? Az egyszerű válasz természetesen az, hogy a zsidók. Amiben van igazság. Mert az egyik, tehát ugye ez egy, ne tagadjuk le, hogy a Jézus Krisztus megölésében, vagy ebben a Krisztus gyilkosságban, ebben egy széles koalíció alakult. És nagyon sokan bűrészesek ebben. Ez egy széles koalíció műve, hogy a Jézus Krisztus meghalt. És a történet, az evangélium a Jézus Krisztus haláláról többet mond el, mint egy történetet arról, hogy kikölték meg a Jézus Krisztust. Ezt metaforikusan kell értelmezni. A Jézus Krisztus itt az igazságnak, és a Jézus Krisztus itt az irgalomnak, és a Jézus Krisztus itt az ecce homónak a megszemélyesítője, a gyilkosok, azok meg azoknak a világerőknek a megszemélyesítői, amelyek antikrisztusiak. Szó szerint antikrisztusiak, hiszen a Krisztust pusztítják el. És nem csak ott és akkor a húsvér Krisztust, hanem a szellemben, az emberi pszichében, a kultúrában, a történelemben. Hát vegyük sorba, Robi. Ott van az impérium. Na, ott van először is, tehát kár lenne kizárólag a zsidókra fogni, mert ugye részt vettek benne a zsidók, de nem kéne így megnevezni őket, hogy a zsidók, hiszen az egész Biblia egy zsidó családregény, tehát minden szereplő zsidó benne azon a katonán kívül, aki azt mondta Jézus Krisztusnak, hogy nem kell, hogy a szolgám lássam a szolgát, ha azt mondod, elhiszem. Na hát kb. Ennyi a nem zsidó az egész Bibliában. Hát meg maga Jézus se. Jó, igaz. Ez jogos. A pártus herceg. Így van. Szóval, egy ember röhög. Mindenki másból belefagyott a szar. Mindenki más megvilágosodott, nem megértette. Nem fagyott beléjük a szar, nem ismerik a diskurzusokat. Ők már nem tudnak ezekről. Szóval a Jézus Krisztus megöléséért nem úgy általában a zsidók, hanem a zsidó főpapok felelősek. Kajafás főpap, meg a kori judaista papsága Jeruzsálemben. Na most, nem őket kell itt látni, megérteni, hanem azt, akik ők a történetben, azt, akik ők a kultúrában, azt, akik ők a világban. Ők a kajafás főpap és a zsidó klérus, ők a vallási fundamentalizmus. Ők a vallási fundamentalizmus. A betű igazsága a szívirgalmával szemben. Az igazság a szeretettel szemben. A szöveg az irgalom érzetével szemben. De Jézus Krisztus azért jött, hogy azt, ami írásban van, azt az emberi szívbe átmásolja, egy magasabb nívón. Úgy fogalmazott, hogy amit a Mózes vassal a kőbe, azt majd ő szent szellemmel a szívbe vési. Írja. És a papok azt mondták, hogy nem. Ezt nem. Mert ez megfosztja őket a lehetőségtől, hogy az ember és az Isten közé álljanak, és vámot szedjenek. Azért, hogy az ember az Istenhez eljusson. Ez maga a vallási fundamentalizmus. Mindenféle vallási fundamentalizmus. Függetlenül bármilyen melyik vallástól. Ez az írás előjoga a szívvel szemben. Ez a dogma előjoga a vallás erkölcsi érvényével szemben. És ez az elmúlt 2000 év folyamán mindvégig itt volt. Őket azonosítjuk úgy, hogy a zsidók. Tehát a zsidók, akik megölték Jézust, ez valójában ez a vallási fundamentalizmus, Robi, amelyik tagadja a szív forradalmát. A keresztény egyházban is számos kajafás volt. Igen. A Dosztojevszki egyik legnagyobb remek műve, a Karamazov fivérek, abban az nagyon sokat idézett, kicsit már agyon is csócsált, de nem lehet eléggé agyon csócsálni, az meg az ugyanolyan klasszikus, mint az Orwellnek a 1984-je, tudod? A totál, figyel, ez, jaj, de rég mondtam. Mert utóbbi időben picit úgy figyelt. Na, a totális hatalomról emlékszel a nagy inkvizitorra? Halkszavú, bölcs, szakállas öregember. A hamvasnak a Antikrisztusról szóló fejtegetésében is, vagy ott azt mondja, hogy a kajafásról, hogy az a típus, aki csak ilyen szürke eminenciás és rózsákat metszeget. És akkor megy hozzá a küldöttség, és mondja, hogy ennek az embernek meg kell halnia. Tudod? Okos, bölcs, az a nem kiabál. A Latinovics mit mondott a macáknak, hogy csendesebben... Nem süket itt senki. Értelmes emberek vannak, megérti úgyis, ha nem kiabál. Na, ez az, tudod, és akkor a Sevillában... Az igazi gonoszság indulatmentes. Így van, abszolút. Újra eljön a földre Jézus Krisztus, csodákat teszünk, mit tudom én, és tudod, hát mint szélhámos csalót, stb. Letartóztatják, és a nagy inkvizitor, a bölcs, szakállas öregember pontosan tudja, hogy ki az, és bemegy hozzá a cellájába, és hosszú, kurvára érdemes elolvasni, hosszú, és már a totalitárius diktatúráknak a gondolat, Dosztojevszki elképesztő zseni volt az a faszi. Az ördögökbe is megjósolja azt az egész bolsevizmust, bazd meg. Na, és akkor ott elmondja, tudod, hogy te lerombolod, amit mi generációkon keresztül fölépítettünk. És azzal végzi, hogy hát, hogy pontosan tudom, hogy te vagy Jézus Krisztus, nem így mondja, de ez senki nem érdemli meg nálad jobban a mágiát. Holnap égni fogsz. Érted? Na ez a tiszta, sátáni. A tiszta. értelmes, okos, szinte már-már szimpatikus, érted? Intelligens. És ez a politikusi, hogy mondjam, ez a legfelsőbb szintű politika, tudod? Ami, aki a politikusok fölött áll, ez az irányítók irányítója, mint intelligencia. Nem. De, kurvára, nem, jó, értem, amit mondasz. Nem Rogán Antalra gondolok, bazd meg. Ezt jól teszed. Mert itt mondjuk megvan... egy Richelieu-re. Mert megvan a politikus is ebben a képletben. Hát kurvára. Ja. Hát persze. Ja. Pilátus. Érdekes, hogy ő róla nem úgy számolnak be, hogy Krisztus gyilkos, ugye? Hiszen hát ő mossa a kezeit. Igazi politikus. És azt mondja, hogy hát én megszavaztatom a népet. Én nem vállalom a felelősséget a gyilkosságért, de tudod, neki valójában a főbűnös ebben a gyilkosságban Pilátus. Tényleg? Ha meg kell nevezni egy valakit, aki felelős a gyilkosságért, az Pilátus. Mert Pilátusnak egy szavába került volna, és Jézust elengedik. Pilátusnak joga volt ahhoz, hogy Jézust elveszejtse, és joga volt ahhoz, hogy Jézust... Nem akart lázadást, mert a zélóta az szimpatikusabb volt a népnek, tudod, a Barrabás. Jó. Kajafásnak annyi hatalma volt, hogy feláldozzon egy kecskét, vagy egy juhot. Kb. Ennyi hatalma volt. Hát ott a... Kb. Ennyi hatalma volt. Nem embert. Ilyen hatalma nem volt. Neki volt annyi befolyása, hatni tudott a zsidókra, jó diplomáciai kapcsolata volt a helytartóval. Igen. Tudott lobbizni, de valójában nem volt tényleges Pilátus hatalma. Az meg, hogy a népet megkérdezik, hát ez sátoros ünnepeken történt, ez speciál egy olyan volt. Tehát ezúttal meg is lehetett kérdezni, de nem azért kérdezték meg, mert a zsidóknak van egy ilyen joguk, hogy ők szavazzanak arról, mármint a nép, hogy ők szavazzanak arról, hogy ki halljon meg, Jézus vagy Barabás, hanem azért, mert Pilátus nem akarta vállalni a felelősséget a gyilkosságért, mert a Pilátus úgy látta, hogy ez az ember, ez egy felforgató hippi, nyilván nem létezett ez a fogalom, de hogy ez miért kéne megölni? Tehát ez nem ölt római katonákat, ez nem szított lázadást, ez azt mondta, hogy szeressétek a fele barátaitokat, meg hogy a mennyek országa, meg... Figyelj, vándorfilozófus, ahogy egy római láthatta, tudod? A vándorfilozófus. Reformrabbi. És tudod, az van, hogy a kajafásék nem akartak reformot. Ők nem akarták, vagy valójában a Jézus Krisztus meg akarta reformálni a judaizmust. Ugye ebből lett a kereszténység. De a kajafásék nem akartak reformot. Ők meg akarták tartani a magukat. Most nem hatalmat. Vallástörténészkedünk, Robi, nem menjünk ezekbe bele, hanem mi az általános archetipikus érvényét Igen. próbáljuk. Igen. Mint szimbólumokat, vagy mint allegóriákat. A lényeg, hogy a Pilátus az főbűnös. Tehát valójában ő ítélte halálra Jézust. Tehát ő. Neki volt ehhez hatalma. Kinek felel meg Pilátus? A hatalomnak. Az államnak. A politikának. Ő az, aki dönthet életről és halálról, de már az evangéliumban benne van a demokrácia. Mint idea, hogy az erről való döntés jogát Pilátus átadja a népnek, és azt mondja, hogy döntsétek el ti, az én kezemhez nem kell, hogy ennek a vándorfilozófusnak a vére tapadjon. Ha ti azt mondjátok, hogy halljon meg ő, rajtatok szárad. Mosom a kezeimet, igen, az utána, ott a szálló utána, idős, utána ő mosta a kezeit, hogy én nem de vagyok felelős. A... Nem ezt csinálja a politika? Nem ez az, amit művel a politika? Amikor azt mondja, hogy itt demokrácia. Hát minden esetben, amikor felelősségre vonod a politikájáért, és azt mondja, hogy kérem, itt demokrácia van. Mi megkérdeztük az embereket. Az emberek ezt akarták. Hát mi nem vagyunk diktátorok, jobban akarjuk valamit, amit az emberek akarnak. Értem. Persze ilyenkor kifelejtődik az, hogy a propagandájukkal addig mossák az emberek agyát, amíg azok azt akarják, amit ők akarnak. Ez mindig kimarad. Mi megkérdeztük az embereket, az emberek ezt akarták, mint hogyha az emberek az egy ilyen stabil entitás lenne, és már benne van az az alapvetően modern gondolat és idea az evangéliumban, hogy a tömeg, az emberi tömeg az egy oktalan, elaljasult, irigy, babonás, dogmás, zsarnok, és önző, és vérszomjas, és kegyetlen. Leviatán. És elborult, és sötét, és egy ösztönentitás. De várjál, de vannak magasztos pillanatai. Régen felolvastam az Apon a Lőbonnak a tömeg, nem jut eszembe a könyvnek, tömegek, nem tudom milyen, nem a tömegek lázadás, az más, és aznak más is a szellemisége. És azt írja a Lőbon, aki ugye megveti a tömegeket, és leírja ezeket, amit te most mondasz, 19. század vége, vagy 20. század eleje, ez az időszak, és akkor azt is mondja, de vannak ilyen furcsa magasztos pillanat, és leírja, hogy forradalom, és senki nem lop meg rabol, sőt a pénzüket odaadják. Tehát ez a fajta ösztön, ami végig megy a tömegeken, 56-ban az meg, így gyűjtsünk, áldozata, vagy mártírjaink családjának, és kim volt, érted, a faláda az utca, Budapesti utca kellős közepén, és akkor százasokat dobtak be, kurva nagy pénz volt. Tudod? Tehát, hogy néha vannak ilyenek. És az Eldorado című film? Azt mondja, hát ott a végén az öreg azt nem, mondja, hogy ennyi maradt, ez egy tisztesség, és mondja az asszony neki, hogy nem szégyelli magát. Ez az Eldorado film legvége. Igen, de tudod, ahol az Eldorado filmben az a halhatatlan jelenet, amikor az a kölyök ott a gangban, gangos házban ott kiabál, hogy milyen gyalázatosak, és azok ott gyáván meghunyászkodva sunyítanak ki a ja, ablakon. Ezért mondod, hogy bejön, itt vannak az oroszok, és akkor hoznak egy géppuskát a csajával. Ide ne jöjjenek! Már is föntről mondja, Balkai Géza játszotta, hogy mit akarnak maguk, úgyse győzhetnek. És akkor az Eszenyi Enikő mondja, hogy nekem családom van, tudod, ez a szokásos. És azt mondja, nem te fogsz megdögleni, te nyomorult, hanem én, tudod. Az kurva jó, de most ez hogy jön ide? A néphez, ami olyan nagyszerű a forradalomban, amelyik olyankor elfelejtkezik akkor magáról. Igazából akkor mindig csak egy szűk csoport volt a nép. Igen. Ebben is van valamiféle naiv idealizmus. Ezt akarod mondani, naiv szűk ide, csoport volt igen, a nép. És amikor ezt népnek, Lebon népnek nézi be, vagy azonosítja. Tömeg. Akkor amikor ezt a tömegnek azonosítja, hát ez egy szelektív tömeg. Szóval, hogy akkor ebben van valamiféle idealizmus, még benne is. De pillanatokra rászáll a izékre. Pont ez a kutatott, ott voltak azért köztörvényes bűnözők is, de ilyen durva figurák, és mondja neki, hogy te figyelj, szétlőtték a nem tudom ruházati boltot, vagy valamit, és akkor azt mondja, de most senki... Halljuk, értjük, szétlőtték a ruházati boltot, stb. Azt mondja, de azt mondja, most itt senki nem lop. Ez egy prosti mondta. Most senki nem lop. Tehát átterjed az mindenkire. Egy adott pillanatban, tudod? És hát ott van még, szóval, hogy ugye már megneveztük. Ha vissza Jézushoz. Meg már megneveztük Kajafást és a papságot. Már megneveztük Pilátust és az államot, Rómát. Már megneveztük a népet, tömeget, az önmaga alá bezuhanó, lezüllő emberi tömeget, ami még a... mielőtt a negyedik tényezőt megneveznéd, vissza Pilátushoz annyit, hogy a Bulgakov mester és Margarita Pilátus képéhez mit szólsz? Ha emlékszel rá. Emlékszel. Ő árnyalja. Igen, de az egy ilyen fogyatékos Jézus. Hát igen. Igen. Ilyen... De a Pilátus az meg tudja magáról, hogy gyáva, és emiatt van lelki, vagy bűntudata. Legnagyobb bűn a gyávaság, meg ezt mondja. De ez Bulgakovról szól, inkább, és nem az igazi Pilátusról, így gondolod. És még csak nem is a szimbolikus Pilátusról, az kifejezetten a bulgakovi. Na jó, oké. Na igen. Ja. Ennyiben maradunk. És akkor még ott van Júdás. Na most, hogyha a Júdás evangéliumából indulunk ki, amit talán egy évtizede találtak meg, egy ilyen gnosztikus irat, vagy a Kazantzakis Krisztus utolsó megkísértéséből indulunk ki, ami a Júdás evangéliuma megtalálása előtt évtizedekkel született, és az szerepel benne, ami a Júdás evangéliumában. De hogy szerepelhet benne? Utólag teremtődött. Ez olyan, mint a Beavis and Butthead-be, amikor elmennek ilyen dinoszaurusz kiállítás, és akkor mit tudom, 19. század. Hát 19. században még nem voltak dinók. Ez egy modern dolog, bazd meg. Ott van az a mondás, hogyha nem lennél, ki kéne találni. Ja. És sok mindenkire mondják, de valószínűleg a Jézus Krisztusra leginkább igaz. Vár, az evangéliumokban is van azért, tudod, hogy tedd meg, ami a dolgod, vagy valami. Tehát van egy, ilyen, egy olyan szóhasznát, vagy olyan utalás, minthogyha az a nagy keresztefeszítés és feltámadás misztériumának a nélkülözhetetlen eleme lenne, hogy elárulja őt egy kedves tanítványa. Igen, ez nem kell a gnoszticizmus. Na igen, de hogy ez a mém ezt valahonnan előrántotta a Júdás evangéliuma a évszázadokkal Krisztus harmadik után. Század, azt hiszem. Évszázadokkal Krisztus után, de valahonnan ugyanerről a helyről előrántotta Nikosz Kazantzakis, amikor megírta a maga apokrif evangéliumát, és tök ugyanazt rántotta elő. Ez nem lehet véletlen. Ez ugyanolyan, mint hogy... Ja, te most ilyen izét képzett, ilyen misztikus, hogy a kollektív tudattal. Aha, persze, persze. És persze ez egy, itt látod, van egy dilemma, hogy Júdás árulása mögött mi rejlik. Erre nagyon kevés értelmes magyarázat van. Júdás, a Júdás evangéliuma meg a Kazantzakis az azt tartja, hogy az ütvtervbe való beavatottság okozta a Júdás árulását. Hát valójában a Júdás itt az ütvhöz tartozik, és nem a halálhoz. Nem a kereszthez, hanem a feltámadáshoz. Nem a Krisztus halálához, hanem a Krisztus feltámadásához. Ja. A Krisztus mennybe meneteléhez, az ütvterv megvalósulásához. Ha nem így történt, akkor kicsoda Júdás? Mit jelent az árulás? Tudjuk, hogy Dante az összes bűnök közül a legsötétebb bűnnek tekinti az árulást. Nála a pokol legmélyén a Cassius van, a Brutus van, meg a Júdás van. Igen. Az árulók. A dís ő nekik a fejét rágja. Vagy igen, akik a fele barátjukra törnek. Akik a megcsalatásban, elbeszejtésben bűnösek. Szent Péter is háromszor tagadta meg Krisztust. Háromszor, baszki. De ez érdekes, hogy Szent Péter háromszor tagadta meg Krisztust, és ő a szent. Befosott a hatóságoktól. Ő rá alapozza az ő egyházát, az ő birodalmát, földi birodalmát a kereszténység, míg Júdás, aki megcsókolta Jézust, és ezzel megjelölte őt a római katonáknak, ő meg a... Egyházfiaknak. Ő meg a gyalázat. De várjál, mártír halált halt Péter is. Ott akarta hagyni Rómát, ugye az első nagy keresztény üldözések, és szembe találkozott Jézussal. Tudod, ez a híres, quo vadis domine, hova mégy uram? És azt mondja Jézus, Rómába hogy újra megfeszítsenek. És elszégyelte magát, visszament, és mártír halált halt. Vágod? Na de, jaj, hogy... de kibaszott erős sztória. Na de hogyha így van, hogyha Júdás be volt avatva az üdvtervbe, sőt, a Kazantzaki szerint maga Jézus kérte arra, hogy árulja el, akkor Júdás az első apostol, nem Péter. Ja. Hát a Kazantzakis, meg a te kedvenc filmed szerint. Igen, igen, igen. Meg a Júdás evangéliuma szerint, meg a gnosztikus. A legnagyobb, a Júdás evangéliuma eléggé töredékes, én azt olvastam, meg is van, meg a National Geographic adta ki magyarul, kommentárokkal, stb. Stb. Az nem ennyire egyértelmű és világos, mint a Kazantzakis. Azért az egy Kazantzakis koncepció. A legnagyobb bűnt vállalta azért, hogy a messiásból messiás legyen, mert ugye a Krisztus utolsó megkísérte, és azt jelentette, hogy elbukott, és kurvára megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy az egy nagyon jó jelenet egyébként a filmben, a Scorsese filmben, tudod, ez a, akkor nem én vagyok a messiás, kérdezi az angyaltól, azt mondja, nem te vagy. Erős. És amikor a Jézus Krisztustól kérdezi a Júdás, hogy te el tudnád árulni a mesteredet? És erre mondja Jézus Krisztus, hogy nem, ezért bízta rám az Úristen a könnyebb feladatot, a kereszthalált. Aha. Igen. És ugye a Jézus Krisztus megdicsőült a feltámadásban, de a Júdás. Na, tehát, hogyha a Júdás értem, az alászállt. A Júdás, akire a nehezebb feladatot bízta, igen, tudod, az pedig alászáll a gyalázatba. Ja. És az örök gyalázatba. Igen. Na, hogy ennél van nagyobb áldozat? Ez lehet, hogy nagyobb áldozat, mint a kereszthalál. Hát, de ezek eretnek gondolatok. Igen, tudom. De azt tudod, hogy a messiást kijelölik, és nem akar... Figyelj, az Ótestamentumban is van olyan proféta, a Jónás többek között, aki nem akar profétálni. Hát kurvára nehéz az. Hát ki a fasz akar mártír lenni, érted? És meg akar szökni, meg ilyenek. Elképzelhető, hogy Magyar Péter is ezért ficánkol, hogy ne én legyek a messiás, mert az súlyos, főleg a NER birodalomban, itt a kajafások és pilátusok erdejében. Csak, hogyha nem beszéltünk a Gulyás Marcinterűről, az meg most jutott. Csak hogyha a pártjában valaki rajta kívül még meg tudna szólalni, akkor el is tudnánk hinni azt, hogy neki nincsenek miniszterelnöki ambíciói, nem. Esetleg nem ő akar lenni a messiás. Nincs kizárva, hogy a következő egy évben erre sor fog kerülni, és valakit hallani fogunk abból a pártból megszólalni rajta kívül. Nem ártana. Igen. Minden esetre mi állhat, ha nem az üdvtervbe való beavatottság a Júdás árulása mögött? Akkor mi áll a Júdás árulása mögött? Ő végignézte azt, amit az apostolok. Végignézte a csodákat, amiket tett Krisztus. Végignézte, mert látta Lázár feltámadását. Miért árulta el, ha nem azért, én beleszeretem. 30 ezüst pénzért, ott kellett a lóvé a lakbérre. Na ez a 30 ezüst pénz. Na ez a 30 ezüst pénz. Ez a Krisztus gyilkosság mögött álló 30 ezüst pénz, ami mindenkinek, mindannyiunknak egyenként, ez az antikrisztusi motívum a Júdás árulása mögött, ami mindannyiunknak fel van kínálva. És nem akarok utalni a zsákrumplira, vagy a 13. havi nyugdíjra, vagy bármilyen. Várj, de még stimmel is, basz. Mert Róma! Robi, ha már Magyar Péter a Fóge levelén 30 milliót kért, nem messiásba az meg. És hogyha kiszámolom, az ókori ezüstpénz a numizmatikába kb. 1 milliót ér. Hoppá! Akkor mégis Magyar Péter a messiás. Egyértelmű. Na, van erre valami megfejtésed? Nem akartam itt szétlókodni. Amivel kivásárolnak, tudod, kivásárolnak téged az igaz ügy mögül, amit láttál a saját szemeddel, aminek odaszántad a saját életedet, aminek odaszántad a saját sorsodat, és 30 ezüst, ami viszont itt és most van. Tudod, nem majd valamikor valamiféle láthatatlan Isten, valamiféle láthatatlan üdv, valami... Most valami, azonnal ami... kérem, na, igen. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzog, ezt a népi mondást akarod ilyen metafizikai síkokra emelni. Ugye? Vágó úr, én itt kiszállok. Jó, de azért ez durva, bazd meg. Tehát azért nem áll hát, tehát ez már akkora külön, a mennyek országát odadom 30 ezüstért, tudod. Az itt és mostan, aha, ja. De, hogy, igen, és... Jó, ebben viszont igazad van. Tényleg, nem olyan, bazd meg, most esett le, tehát azáltal, hogy én odadom a szavazatomat, hogy a hosszabb távú jövőmet oda baszom, a szark. De miért? És így azért, örökké mert... fog tartani. De Júdás, van egy kurva nagy különbség. Júdás látott csodákat. A zsákfalvi ember lófaszt látott. Nem csodákat. Tudod? De a zsákfalvi... Jobban bele tudom élni magam. De a zsákfalvi... A zsákfalvi emberben is több van. Többnek kéne csírázni egy zsákrumplinál. Nem? Generációk után. De érted, benne is lehetne több a, tudod, van a József Attilának az a verse, hogy mondd, mit ér el annak a sorsa, aki. Igen, nem jut kapanyéjel, igen. Igen. Hogy mit ér el a sorsa egy zsákrumplit? Ja. Többet kéne. Igen. És bizonyára van is ott több. De a zsákrumpli itt van. Az meg most csírázik. Hát, ez lesz vagy nem lesz. Ki tudja. Tudod, és itt és Júdás, tudod, ő az egyén, mert a minden más, az összes többi, a szervezet, az valamilyen intézmény, valamilyen elvont entitás. De Júdás maga az egyén, akihez a Krisztus eljött, és akit 30 ezüstért a Krisztus gyilkosok átállítanak a maguk oldalára. Igen. És ez az egyén, aki a saját üdvéről, meg a saját szerepéről és helyéről a világrendben lemond azért, hogy elnyerjen valami világi hasznot, szó szerint, és aztán amint elnyeri, az benne kárhozattá válik, és már nem ér semmit. És aztán jön az öngyilkosság. Szóval, hogy ez egy koalíció. Szóval, hogy ez egy széles koalíció, és hogy ez valójában ez az Antikrisztus szövetsége. Ez a Krisztus gyilkosságnak a koalíciója. Igen. És ez minden pillanatban itt van. Itt van a tömegelborultságában, itt van a vallási fanatizmusnak a megszállottságában, itt van az államnak a zsarnokságában, és itt van az egyénnek a korruptságában. Szerintem ez tökéletes végszó, úgyhogy a inga minden... mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Köszönjük a figyelmet. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok!